przygotuj się na coś wielkiego. Nazywam się Krzysztof Zalewski. About You jest o mnie i o tobie. Już jutro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest punktualnie 19:00. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Krzysztof Zalewski. Wypadek awionetki w Lubuskiem. Pilot zginął. Za chwilę w serwisie Trójki informacje, które zebrał nasz reporter. W Grecji prokuratorzy przesłuchują świadków, starają się ustalić, co było przyczyną niedawnych pożarów i czy musiały być tak tragiczne w skutkach. Pielgrzymka na kajakach. Kilkadziesiąt osób wyznania prawosławnego chce w ten sposób dotrzeć do Supraśla. Katastrofa małego samolotu na południu województwa lubuskiego. Awionetka rozbiła się w lesie kilkadziesiąt metrów od głównej drogi w Kilkowie. Zginął pilot, obywatel Niemiec. Na razie nie wiadomo, skąd leciał i jaki był cel jego podróży. Do wypadku doszło w okolicach Klikowa, niedaleko Żagania. Wrak zabezpieczyli już strażacy. Z pierwszych ustaleń wynika, że chodzi o niemiecką awionetkę. Wszystko wskazuje na to, że pilot był jedyną osobą na pokładzie. Zginął na miejscu, gdy samolot runął do lasu. Przyczyny zdarzenia ustali Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Kamil Chybki, Radio Zachód. Na miejsce wypadku zabezpiecza Straż Pożarna i policjanci. Prokuratura w Atenach wyjaśnia, dlaczego w Grecji doszło do wielkich pożarów, najtragiczniejszych w skutkach w XXI wieku. Śledczy przesłuchali do tej pory kilkudziesięciu świadków, a to dopiero początek. Lista pomoże prokuraturze dotrzeć do krewnych ofiar pożaru, aby złożyli zeznania. Zawiera też dwie osoby, których do tej pory nie udało się zidentyfikować. Dziewięć ofiar śmiertelnych ujętych w tragicznym bilansie to osoby, które zmarły w szpitalach na skutek odniesionych ran. Tymczasem do greckich władz wpłynęło już ponad 3000 wniosków o pomoc finansową od mieszkańców wschodniej Attyki, których dobytek strawił ogień. Rodziny te mają otrzymać do 6000 euro zapomogi. 8000 dostaną właściciele przedsiębiorstw. Część osób, których domy spłonęły, mieszka w ośrodkach należących do wojska. Poszkodowanym w lipcowych pożarach pomagają m.in. dziesiątki ochotników i różne organizacje. Mimo to borykają się oni z licznymi problemami. Musimy odbudować naszą miejscowość, domy, które się jeszcze ostały, ale nie mamy nawet prądu. Nie możemy nawet przygotować mleka dla naszych małych dzieci, powiedziała jedna z mieszkanek Mati. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Nieprzerwanie od 1999 roku polscy żołnierze monitorują sytuację na zagrożonych konfliktem narodowościowym Bałkanach. 250 Polaków jest w Kosowie w ramach natowskiej misji stabilizacyjnej. Kolejnych 40 żołnierzy działa w unijnej misji pokojowej w Bośni i Hercegowinie. Dziś w Sarajewie odwiedził ich minister obrony. Szef MON w trakcie krótkiej wizyty na Bałkanach dziękował żołnierzom za służbę zarówno w Bośni i Hercegowinie, jak i w Kosowie. Polscy żołnierze mają bardzo bogate doświadczenia. Mają wiedzę na temat tego, co się na Bałkanach dzieje. Jesteśmy cenieni przez wszystkie strony sporu bałkańskiego. Minister zaznaczył, że unijna misja w Bośni, a także natowska w Kosowie, choć trwają już wiele lat, nadal są potrzebne. My jesteśmy aktywni. My jako Polska jesteśmy aktywni, dlatego że w ten sposób udowadniamy naszą solidarność wobec naszych partnerów z NATO i z Unii Europejskiej. Szef MON w trakcie wizyty w obu polskich kontyngentach odznaczył też kilkunastu żołnierzy za wzorowe wykonywanie zadań, a przed zbliżającym się świętem wojska powtórzył deklarację z czerwca o podwyżkach dla mundurowych, które mają obowiązywać od przyszłego roku. Z Kosowa Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To jest wyjątkowa pielgrzymka, mówią jej uczestnicy. Kilkadziesiąt osób wyznania prawosławnego wyruszyło z Gródka na uroczystości ku czci ikony Matki Boskiej w Supraślu. Zgodnie z legendą, ponad 500 lat temu ojcowie założyciele supraskiej ławry przepłynęli za niesionym wodą krzyżem. Dlatego część trasy pielgrzymi pokonują kajakami. Pierwszy raz płynę w tym roku w pielgrzymce. 3 lata temu płynęłam ze szkoły, była taka wycieczka z religii organizowana. Chciałam sobie właśnie przypomnieć, jak to było, chcę poznać nowych ludzi. Teraz taka kajakowa to jest coś innego, nowego. Atmosfera to jest niepowtarzalna. Mało jest kajakowych pielgrzymek, wiadomo, towarzystwo też. Chęć też takiego wyciszenia się. Już 7 raz płynę w tej pielgrzymce. W tym roku płyniemy tylko jeden dzień ze względu na niski stan wody. Pierwszy dzień idziemy pieszo, natomiast drugi dzień cały płyniemy. Chcemy się poczuć jak mnisi. Puścili krzyż na wodę, który wskazał im miejsce, gdzie mają zbudować nowy monaster. Pomodlić się za rodzinę, za gospodarstwo. Susza jest teraz, żeby trochę deszcz popadał. Kajakowa pielgrzymka rzeką Supraśl organizowana jest po raz 7. Uroczystości w supraskim monasterze zaczną się w piątek. A w Trójce kolejne informacje o 20:00. Emocji sportowych to dzisiaj, proszę Państwa, nie brakuje. Wszystko uporządkuje Janka Łucki. Dokładnie, zaczynamy od pływania, bo Radosław Kawęski został srebrnym medalistą pływackich Mistrzostw Europy. Polak zajął w Glasgow drugie miejsce w wyścigu na 200 metrów stylem grzbietowym. Szybszy od Polaka był jedynie Rosjanin Jewgenij Rylow. O prymat na starym kontynencie walczą nie tylko pływacy, ale też lekkoatleci. Już z chwilę temu w Berlinie rozpoczęła się sesja wieczorna. Na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Tomku, co nas dzisiaj czeka? A dzisiaj emocje pewnie trochę mniejsze niż wczoraj, bo i takich pewnych szans medalowych nie ma, co nie znaczy, że nie będzie się tutaj działo, a będzie się działo sporo. Już od jakiegoś czasu walczą tutaj z upałem i ze słońcem 10 boiści, którzy rzucają oszczepem i skoczkinie wzwyż, które próbują pokonać zawieszoną poprzeczkę tak, by awansować do finału, który będzie rozgrywany za kilka dni. Startowały w tej chwili dziewczyny biegające na 400 metrów przez płotki. W pierwszym biegu wystąpiła Justyna Saganiak. Nie poszło jej najlepiej. Była ostatnia, a za moment na ósmym torze w drugim biegu powinna pojawić się Joanna Linkiewicz. No i czekamy oczywiście na finał pchnięcia kulą kobiet. I mamy nadzieję, że Paulina Guba dzisiaj będzie występować w pierwszoplanowej roli. Ma 19 metrów 38 centymetrów. To jej rezultat w tym roku. Drugi najlepszy w Europie wśród startujących i wśród biorących udział w tych zawodach. Oczywiście do najlepszych wyników na świecie to jest po prostu przepaść, tak jak stąd do Nowego Jorku, bo rekord świata 22 metry 66 centymetrów. Zresztą 10 najlepszych wyników na świecie pochodzi sprzed 1990 roku, wtedy kiedy patrzono w te fiolki trochę innym okiem. Zatem emocji tutaj będzie sporo. Będą nasi występować jeszcze w biegach eliminacyjnych, w półfinałach. Zatem do samego wieczora będzie się działo na Stadionie Olimpijskim, w którym jest co prawda tak samo gorąco jak jeszcze kilkanaście minut temu, ale uwaga, mieliśmy przez chwilę nawet deszcz. No a najświeższe wyniki w wiadomościach sportowych już za 2 godziny. I na koniec Tour de Pologne, bo dziś przeżywaliśmy piękne chwile. Piąty etap z Wieliczki do Bielsko-Białej, 152 km i zwycięstwo Michała Kwiatkowskiego. Zwycięstwo w klasyfikacji generalnej jest już na wyciągnięcie ręki, ale nie wyprzedzajmy faktów. Dziś kolarze zafundowali kibicom emocje do samego końca. Na sportowe emocje zaprasza Carrefour, sponsor programu i sponsor główny 75. wyścigu Tour de Pologne. Studio Tour de Pologne w Trójce. No ale o szczegółach już Kuba Niziński. To był popis Michała Kwiatkowskiego. Ostatnie 1300 metrów do mety, pod górę, wyskoczył za pleców wszystkich, a na finiszu pokonał tego, który dwukrotnie już wygrywał właśnie rywalizację z grupy, czyli Pascala Ackermana. Tam jeszcze Dylan Tuns włączył się do rywalizacji, podobnie jak wczoraj, ale Michał Kwiatkowski był najszybszy. Polak po zakończonym etapie mówił, że planował to zwycięstwo, ale jednocześnie nie ukrywał, że nie spodziewał się, że będzie tak trudno. Ta końcówka była bardziej wymagająca, czuję się trochę bardziej zmęczony niż po wczorajszej ściance w Szczyrku, tak mi się wydaje, bo naprawdę wiele mi kosztowało, żeby utrzymać tą przewagę do samego końca dzisiaj, ale naprawdę niesamowite jest zwyciężyć drugi raz rzędu i wygrać w żółtej koszulce. Jutro 129 km. Wyścig przenosi się na Podhale. Dla Trójki Kuba Niziński. A ja tylko dodam, że jeśli chodzi o pozostałych Polaków, Paweł Cieślik był 30, Michał Paluta 44, a Łukasz Owsian 55. Na sportowe emocje zaprosił Carrefour, sponsor programu i sponsor główny 75. wyścigu Tour de Pologne. Upały wcale się nie skończą. Jutro w zachodniej połowie kraju oraz na południu Małopolski zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatury być może interesują Państwa najbardziej. Ta maksymalna od 30 stopni. Najchłodniej będzie na krańcach wschodnich. 30 stopni do 35 na zachodzie. No, będą takie miejsca może na Pogórzu Karpackim. 29 miejscami nawet na wybrzeżu. Tyle tylko 25, ale generalnie w całym kraju powyżej 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Szydłowska w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A ja tylko króciutko podziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Darek Pieruk i Patrycjusz Wylga. Nie wiem, czy wiesz, Agnieszko, że dzisiaj padł ogólnopolski rekord lata. Mówię o rekordzie lata, choć właściwie powinniśmy mówić o rekordzie roku, no bo przecież zimą nigdy nie jest cieplej. 36,6. Zachodniopomorskie

żywię, w dużej plemię, w dużej plemię. Szczur utłoczył się w piwnicach, niespokojne okolice, miasto gminie, miasto gminie, krew szczury, szczerla by chciałeś. Nie potrafię policzyć, ile razy próbowałam powtórzyć te słowa w takim tempie i tak, aby nie traciły swojego sensu, no ale Kora w oddechu szczura niepowtarzalnie radziła sobie z podawaniem także tego tekstu, już pomijając jego aktualność, bo myślę, że tym utworom, tym tekstom, które cały czas brzmią niezwykle aktualnie, już wiele, wiele słów zostało poświęconych. Nie bez powodu oczywiście ma nam dzisiaj na rozpoczęcie programu alternatywnego. Tak zaczynamy, tak pamiętamy. I w tym dniu, w którym Korę pożegnało bardzo wielu fanów, znajomych, oczywiście członków rodziny, także wiele słów powiedziano, opowiadając, przypominając, wskazując na to, co dla samej artystki było ważne. Wśród tych wielu wypowiedzi zapadła mi w głowę ta Szymona Sipowicza, czyli syna, młodszego syna Kory, który mówił, a właściwie podkreślał o tym, jak bardzo ceniła sobie taką otwartość na wielokulturowość, na innych artystka. I wiem, że to jest możliwe i że to jest możliwe także u nas. Są takie miejsca, gdzie spotyka się właśnie tak otwartych ludzi. Z takiego miejsca zresztą wróciłam. OFF Festiwal w Katowicach z taką otwartością mi się kojarzy, z przyjmowaniem często najdzikszych artystycznych pomysłów w sposób otwarty i niezależnie od tego, że potem wyrażamy opinię i mamy prawo coś skrytykować albo coś wychwalać, to jednak to poczucie, że można sobie pozwolić na to, aby być sobą, jest po prostu bezbłędne. ただ自分逆の、ディオニスも片頭脳。パドックで見たあの仕上がり具合、信じて見守るしかない。宇宙スター、友情を超えた信頼感。競り抜いて薄調教師、旧車で過ごした日々、牧場とバボ。 微妙、繊細パの頂上です。できれば大卒逆勝ちたいね、十橋。 Wednesday Campanella, japoński zespół, który wystąpił w Katowicach na off-festiwalu. Bardzo żałuję, że nie widziałam tego koncertu. Sprawy rodzinne odwołały mnie do Warszawy po pierwszym dniu, tak więc pierwszy dzień festiwalu okazał się dla mnie całym festiwalem. Wrażenia z tego pierwszego dnia opisałam na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra, i będę je nosiła przez kolejny rok w głowie do następnej odsłony tej właśnie imprezy. W każdym razie, już czytając i podglądając relacje innych, relacje samego festiwalu, znalazłam tam także zachwyt wyrażony z kolei przez zespół, właśnie przez ten japoński zespół, publicznością polską i tym, o czym wcześniej mówiłam, jej otwartością i gotowością do wejścia w przygodę, nawet jeżeli, co jest oczywiste, wcześniej muzyki tego zespołu bardzo dobrze poznać szansy nie mieliśmy. Dwa utwory z rzędu z wydanej w 2018 roku płyty japońskiego zespołu Wednesday Campanella. Przypominam, że ten zespół po japońsku nazywa się, po japońsku właśnie, a ta nazwa wykorzystywana poza Japonią została w ten sposób przygotowana na potrzeby innej publiczności. Tak jak w każdym momencie na niebie podróżuje wiele osób samolotem, tak w sezonie festiwalowym właściwie możemy być pewni, że skoro jesteśmy na festiwalu, na przykład w Katowicach, to gdzie indziej też odbywa się jakiś festiwal. Zresztą często bywa tak, że festiwale położone blisko siebie wymieniają się po prostu artystami, ale teraz chciałam powiedzieć o festiwalu, z którym taka wymiana nie byłaby możliwa, bo w tym czasie, kiedy trwał OFF Festival, jednocześnie w Kanadzie, w Montrealu odbywał się festiwal Oushiega, mniej więcej tak nazwę należy wymawiać. Festiwal, który położony jest, jak już wskazuje przywiązanie do Montrealu, w mieście, na wyspie. Na wyspę prowadzi most i kiedy już na tą wyspę się wejdzie, to odnajduje się wśród parku przepięknie położonego kilka scen. O ile dobrze pamiętam, było ich 7. O ile dobrze pamiętam, opowieść zaufanych, którzy właśnie na tym festiwalu spędzili 3 dni koncertowe. Artyści, którzy podobni są do tych artystów, którzy ostatnio jeździli po europejskich festiwalach, co oczywiste, bo zwykle tak się układa festiwalowe spisy. Sprawdza się, kto będzie koncertował, czy jest osiągalny, czy stać festiwal na ściągnięcie takiej gwiazdy, no i potem się artystę zaprasza. Najdłuższe oczekiwanie i chyba największe rozczarowanie w związku z tym w tych opiniach dotyczących kanadyjskiej imprezy spotkało Travisa Scotta, który spóźnił się podobno 1,5 godziny na swój występ, co cały czas było zapowiadanie wiernie czekającej publiczności jako sytuację, że artysta już za chwilę, już za momencik naprawdę się pojawi. No i kiedy się pojawił, to jego koncert został skrócony, bo przecież no nic nie może wiecznie trwać. Ale wśród zaproszonych byli także tacy, którzy nie rozpieszczają nas ostatnio jakimiś nowościami, chociaż cały czas są w ruchu i cały czas koncertują. Mam tutaj na myśli 2 zespoły. Yeyes i Franz Ferdinand. Może to trochę dziwne, bo dawno już nie sięgałam po utwory tych artystów, ale okazuje się, że przygotowywane w ramach festiwalowych występów takie składanki The Best of najlepszych przebojów cały czas działają. Przynajmniej tak twierdzą ci, którzy właśnie Yeyes i Franza Ferdinanda kilkadziesiąt godzin temu widzieli na żywo w Kanadzie. Say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say, say W dzisiejszych czasach wszystko możemy sprawdzać, w związku z tym nie musimy ufać wyłącznie pamięci uczestników koncertów. No i rzeczywiście sprawdziłam spis utworów kanadyjskich koncertów, a dokładnie tych na festiwalu Oshiega. I zarówno grupy Yes, Yes, Yes, jak i Franza Ferdinanda. I okazuje się, że faktycznie zostały one złożone z największych przebojów. W przypadku Yes, Yes nie zabrakło nawet tego utworu, który przed chwilą wybrzmiał, utworu Maps. Ileż to było lat temu i kiedy to te serca do Karen O śpiewającej te słowa pękały. Aż nabrałam ochoty na taki występ, chociaż oczywiście to jest być może takie marzenie o wracaniu do pewnych przeżyć z dawnych lat, które kojarzą nam się z tą muzyką. Drugi zespół, który już stoi i dyszy, Franz Ferdinand, także wybierając się do Montrealu, nie skupił się na promocji najnowszej płyty, która ukazała się na początku tego roku, a przygotował wiązankę największych przebojów i co więcej, okazuje się, że oni nadal kończą każdy koncert, a przynajmniej zakończyli ten w Montrealu w ten sposób. Fire! Despair, nagranie Franza Ferdinanda sprzed lat i przed laty tak kończyli swoje koncerty. Widzę, że ta tradycja dobrze się trzyma, ale dość tej melancholii, dość tego wyglądania wstecz. Nawet jeżeli okazją jest granie przez artystów koncertów The Best Of, bo trzeba posłuchać muzyki z 2018 roku. I Feel Energy, nagranie z najnowszej płyty Dirty Projectors, ta płyta już jest, a na nową płytę Blood Orange jeszcze chwilę poczekamy, ale mamy za to zapowiedzi. Mm-hmm. Dwa nagrania i dwie wyprawy w stronę tego, co teraz w muzyce drzemie. Najpierw Dirty Projectors, płyta już jest, a potem Blood Orange, nowa płyta nadchodzi niebawem. Agnieszka Obszańska już czeka. A ja będę starała się dzisiaj zachęcić do zmiany perspektywy. Teren. Kultura. Ucieczki od europocentrycznego myślenia, postrzegania rzeczywistości i otwarcia się na estetykę z, myślę, bardzo mało znanego nam regionu świata. Takie szanse daje nam wystawa Bestia, Bóg i Linia. Splot wiedzy, religii i sztuki w regionie Azji i Pacyfiku. Ten długaśny tytuł odzwierciedla złożoność tematów i form, z jakimi zmierzymy się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, w Muzeum nad Wisłą, ale częściowo też przy ulicy Pańskiej. Ta wystawa, choć w skondensowanej formie, daje nam szansę na wejrzenie w ten rozbudzony region, w którym dynamiczne przemiany i wybuchające raz po raz konflikty są stałym elementem rzeczywistości. A o tym innym spojrzeniu opowie już nasz gość. Spojrzenie jest właśnie z Azji, bo kuratorem tej wystawy jest Cosmin Costinas, który na co dzień jest dyrektorem ośrodka Parasite w Hongkongu. On co prawda z pochodzenia jest Rumunem, więc można powiedzieć, że ma też nasze takie centralnoeuropejskie spojrzenie, ale tego kompletnie tutaj po tej wystawie nie widać. Mówi Anna Trycy-Bromley z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ja mieszkałam w wiele lat w Indiach i też tam działałam. Od razu mogę powiedzieć, tak, ta wystawa jest spojrzeniem stamtąd. Ponad 50 artystów z takich krajów jak właśnie Indie, Bangladesz, Filipiny, Madagaskar, Malezja, Indonezja. On de facto wybrał taką geografię właśnie Oceanu Indyjskiego i spokojnego, bo nawet sięgamy do Australii. To przenieśmy się już na wystawę, na której zderza się wiele narracji, kontekstów i opowieści. Jest tam mnóstwo tych prac. Każdy w zasadzie opowiada o pewnych wątkach wybranych, o handlu morskim, o mapach, o właśnie innych geografiach, o tkaninach i o tym, jak tkaniny w Azji Południowej, Południowo-Wschodniej przynosiły i przenoszą do dziś różne znaczenia i symboliki, które są nam no, po prostu nieznane, chyba że ktoś czyta na ten temat, się na tym zna. I oczywiście mówią o globalnych problemach, które również dotykają tamten obszar, czyli na przykład o migracjach wymuszonych, tak jak w Mianmarze, kryzys z mniejszością Rohingya, czyli mniejszością muzułmańską, o takiej innej twarzy buddyzmu, upolitycznionej i bardzo agresywnej. Też na co dzień nie myślimy o tym. Są to też takie bardzo intymne czasami wynurzenia artystów dotyczące właśnie, no też ludzkich dramatów na różnych właśnie płaszczyznach. Politycznych, religijnych czy ekonomicznych, ale to tylko niektóre wątki poruszane na wystawie. Inność języka, metafor, symboli czy kolorów igra z naszymi przyzwyczajeniami. I to jest chyba najciekawsze doświadczenie, jakie wyniosłam z tej wystawy. Ta narracja jest wielowątkowa na tej wystawie i ona no jest właśnie taka typowa, powiedziałabym, dla Azji. Ja się do tego akurat tam przyzwyczaiłam, że jest x wątków i jest to pewien taki kalejdoskop. Można się obrócić w każdą stronę, widać coś innego i te nitki jakby prowadzą, ale niekoniecznie tak linearnie po pewnych obszarach. Ta wystawa też pokazuje przekrój przez wieki, bo jest na przykład tam praca Daniela Boyda, aborygena z Australii. To jest jedna z pierwszych prac Muzeum nad Wisłą. Tam jest wideo i oczywiście jego praca, odwzorowanie takiej mapy sprzed kilku tysięcy lat ludów mieszkających właśnie na wyspach wzdłuż wybrzeża Australii, którzy w ogóle robili takie mapy mentalne, pływów, odpływów, fal i nigdy tych map nie zabierali ze sobą na ocean. Oni je po prostu pamiętali i on jakby odtwarza to tam na wideo, pokazuje jak to wygląda współcześnie i de facto no, wygląda jak taka abstrakcyjna właśnie praca. Tam można powiedzieć, że jest bardzo dużo prac, które nawet jeżeli nie zna się ich historii, to one po prostu wciągają wizualnie, tak jak wybraliśmy pracę takiej kambodżańskiej artystki, tego buddyjskiego robaka przysłowiowego, którego było widać na naszych materiałach. To jest właśnie zapis performansu. Nie brak też co prawda tam takiego humoru, czy delikatnej ironii. Te prace nie są takie wprost, więc to też może być trochę takie, powiedzmy, mylące w pierwszym momencie. Dlatego warto faktycznie na tą wystawę przyjść raz, a może i dwa, a może nawet i trzy. Bestia, Bóg i Linia. Splot wiedzy, religii i sztuki w regionie Azji i Pacyfiku. Tę wystawę możemy oglądać w Warszawie, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Zapraszam na Pańską i do Muzeum nad Wisłą. To Agnieszka Oprzańska i Teren Kultura, a my teraz także wyprawimy się w teren. Dla mnie to był koncert numer jeden pierwszego dnia o festiwalu. Żałuję tylko, że trzy damy z Mississippi akurat tego utworu na żywo nie wykonały. Tell me how did you feel when you